الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لاسٹ کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے سورہ فاتحہ کو, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیدھی راہ کون سی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. تو سیدھی راہ کون سی ہے وہ ہم نے دیکھے تھے, پھر صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کی, اور اس میں بھی ہم نے ڈیٹیل دیکھے تھے. پھر کہا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو گمراہ اور مغضوب لوگ کون ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھے تھے. اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں آمین, آمین کے بارے میں بھی ہم نے دیکھے تھے کہ اسے زور سے پڑھا جاتا ہے. تو ایک بار میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا رننگ ٹرانسلیشن یعنی با محارہ ترجمہ کروں, پھر اس کے بعد ہم سورہ البقرہ پہ آتے ہیں. میں الحمدللہ سے اس کا ٹرانسلیشن لے گوں. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام جہانوں کا رب ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے, بڑا مہربان, روز جزا کا مالک ہے. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ گمراہ ہو گئے. تو ہم نے یہاں پر اللہ سے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. اب چلیں, اللہ نے تو پورا قرآن ہی سیدھا راستہ رکھ دیا ہے, تو سیدھا راستہ کیا ہے یہ پورا قرآن ہم کو بتائے گا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اور ویسے بھی پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے. سب سے پہلے ہم سورہ البقرہ کے بارے میں دیکھتے ہیں. اس کا نام البقرہ ہے, ہم بقرہ کہتے ہیں نا, بقرہ بقرہ نہیں, البقرہ. با پہ بھی فتح ہوگی یعنی زبر, فتح کا مطلب ہے زبر. قاف پہ بھی فتح ہوگی اور را پہ بھی فتح ہوگی, تو البقرہ. یہ اردو والا بقرہ نہیں, اردو والا بقرہ ہم قاف سے لکھتے ہیں, یہ قاف سے, قاف. وہ بقرہ مطلب گوٹ ہوتا ہے, بکری, بکرا جو کہتے ہیں بکرا. تو یہاں پر البقرہ کا مطلب ہے کاؤ, کاؤ گائے کو کہتے ہیں. تو اس میں کچھ بقرہ کے بارے میں آیا ہے, اس لیے اس کا نام البقرہ دیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں دیکھتے کہ اس میں 286 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے. مدنی صورت کا مطلب کیا ہے؟ مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل بھی, ہجرت یعنی مائگریشن جب ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں ہجرت فرمائے, تو اس کے بعد جتنی بھی سورہ نازل بھی اسے مدنی سورت کہتے ہیں. اگر بھلے ہی وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا کہیں اور جگہ, تو بھی اسے ہم مدنی سورت کہیں گے. مکی سورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, مائگریشن سے پہلے نازل ہوئی. تو یہ سورہ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 40 رکوع آتے ہیں. اس کے فضائل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے کہ جہاں بھی, جس گھر میں آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو وہاں اگر شیطان ہو بھی تو گھر سے بھاگ جائے گا. تو سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے. اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں, یعنی اس کا مطلب ہے البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں, اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے, یعنی پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے لفظ نہیں ہے لیکن بریکٹ میں ہے کہ مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گی. لہذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو, اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے, اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ مسلم کی روایت ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی سورہ البقرہ اور سورہ عمران پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے کام آئے گی. وہ جیسے سایہ بادل یا سائبان جیسے یا پرندوں کے جھنڈ جیسے سایہ کیا ہوگا, کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قیامت کے دن اتنی شدت کی گرمی ہوگی, سورج بہت قریب ہوگا, کچھ لوگ تو بہت زیادہ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, گردنوں تک ان کے منہ تک ان کے پسینے آ رہے ہوں گے, اس میں ڈوب رہے ہوں گے. ایسی حالت میں سوچے کہ اتنا قریب آ جائے گا, ابھی اتنے دور سورج رہ کے بھی ہمیں یہ گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے, تو اس وقت یہ جو سورہ البقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے ان کے لیے سبحان اللہ ایک بادل یا سائبان سایہ جو ہوتا ہے یا پرندوں کے دو جھنڈ جیسے ہوں گے ویسے سایہ کیے ہوئے ہوں گے, تو اس سے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اور اس کے آگے جو ہم نے دیکھے کہ باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, یعنی باطل قوتیں میں جیسے جادو وغیرہ ہیں, یعنی اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا. جو بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو اگر جادوگر جادو کرنا بھی چاہے تو وہ ڈر جائے گا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے تاکید کی ہوئی ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کریں. اور ہمارے یہاں تو زیادہ جادو وغیرہ کا زیادہ چلتے رہتا ہے, تو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ آپ سورہ بقرہ کی جو لاسٹ دو آیتیں ہیں یا آیت الکرسی ہیں وہ ایٹ لیسٹ پڑھا کریں, تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ جب سورہ بقرہ میں ہی ہم دیکھیں گے آیت الکرسی کے بارے میں بھی بہت کچھ انشاءاللہ. اور دوسری ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یعنی سوتے وقت سورہ البقرہ کی آخری دو آیت پڑھ لے تو وہ اس کو کفایت کرتی ہے. یہ بخاری کی روایت تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور استعانت حاصل ہوتی ہے, اللہ کی مدد نصرت حاصل ہوتی ہے اسے, وہ کافی ہو جاتی ہے. اگر وہ سورہ البقرہ ہی پڑھا ہو سو جائے وہ بھی انف ہے اس کے لیے. تو آج سے عادت ڈالیں آپ کے رات کو سونے سے پہلے آپ سورہ البقرہ کی لاز دو آیت ہے نا آمن الرسول بما انزل, بہت چھوٹی سی آیت ہے اور بہت ڈیپ میننگ ہے اس کا. آپ اگر غم میں ہو نا تو کبھی پڑھ کے دیکھیں کتنا اس کا ایسا فیل ہوتا ہے نا, بہت زیادہ وہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ دعا کیسی مانگی جاتی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دعا بھی کیسی مانگی جاتی. الحمدللہ وہ تک ہمیں اللہ نے سکھا دی کہ دعا کیسی مانگی جاتی ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیت قرآن میں اشرف و افضل ہے, اور وہ آیت آیت الکرسی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو آیت الکرسی سب سے اشرف اور سب سے افضل آیت ہے. یہ ایک ہی آیت ہے, ہمیں ہم پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی کوئی دو تین آیت ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ ایک ہی کنٹینیو ایک آیت ہے. تو اسے بھی آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں, ویسے بھی صبح آپ فجر کے بعد ایک بار پڑھیں اور مغرب کے بعد ایک بار پڑھیں, انشاءاللہ وہ بھی بہت بینیفیشیل ہوتی ہیں. پھر آتے ہیں سورہ بقرہ کے نزول کے پس منظر میں. مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. جب وہ پہنچے ہجرت کر کے تو پہلا انہوں نے جو کام کیا تھا وہ مسجد نبوی بنائی تھی. انہوں نے وہاں پر جا کے تعمیر کی تاکہ نماز کا بندوبست بھی ہو جائے, تاکہ تمام مسلمان دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور کر سکیں, یعنی دوسری بھی تعلیم وہاں دی جا سکے, تو وہ بھی خالی نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ مسجدوں میں تعلیمیں بھی دی جاتی تھیں. دوسرا اہم مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری. مہاجرین کا مطلب یہ ہے جو ہجرت کر کے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان سے پہلے بھی گئے ہوئے لوگ تھے اور ان کے بعد بھی کچھ صحابہ گئے تھے. تو وہ جو مہاجرین, ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے, مائگریٹ ہو گئے تھے, تو ان کو بھی آباد کرنا تھا وہاں پر, اور ان کے معاش کا بھی ایک مسئلہ تھا. سو جس کے لیے آپ نے مہاجرین و انصار میں سلسلے مواقع قائم فرمایا. انصار لوگ وہ ہیں جو مدینہ میں سیٹل تھے, تو ان کو انصاری کہا جاتا ہے. انہوں نے ویسے بھی مدد بھی کی تھی مہاجرین کی, بہت زیادہ مدد کی تھی. تو مہاجرین اور انصار کو انہوں نے بھائی بنا دیا تھا, موقع قائم فرمایا, اور جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی, اور ایسی انہوں نے بھائی چارگی دکھائی تھی کہ دنیا میں ایسی بھائی چارگی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. اپنا ہر چیز اپنی وہ دینے تیار تھے اور دیے بھی, صرف بات نہیں کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, صرف باتیں کرتے رہتے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہم تو آگے بڑھیں گے, لیکن جب کام کی بات آتی ہے تب پیچھے ہٹتے. یہ ویسے صحابہ نہیں تھے, انہوں نے بہت مدد کی تھی. تیسرا اہم مسئلہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی نوخیز اسلامی ریاست کا دفاع کا تھا, کیونکہ ابھی یہ مدینہ میں آ گئے تھے اور پیچھے تو بہت سارے دشمن تھے جیسے مشرکین مکہ وغیرہ. تو اب مسئلہ آ گیا کہ اس ریاست کا دفاع بھی کیا جائے, تو پروٹیکشن بھی چاہیے تھی, کیونکہ آپ مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے. پہلے تو یہ تھا کہ صرف مکہ والے مشرک جو تھے وہی دشمن تھے, اب بہت سارے مشرک مسلمانوں کے دشمن بن چکے تھے, تو اس لیے ریاست کا دفاع بھی ایک مقصد تھا. تو خود مدینہ میں یہود مسلمانوں کے اس لیے دشمن بن گئے تھے کہ آنے والے نبی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے بجائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں مبعوث ہوا ہے. اب یہود جو تھے انہیں پتہ تھا کہ مدینہ میں ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, اس لیے یہ پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے تاکہ ہم اس نبی کے ساتھ ملیں. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, ابھی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ یہ بھی دونوں جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اسحاق بھی تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. اسماعیل علیہ السلام جو حاجرہ علیہ السلام کی وطن سے تھے, تو یہ کہتے تھے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے کیوں آئے جو آخری نبی ہے, وہ اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے آنی چاہیے تھی, حالانکہ دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی. تو انہیں یہ ایک یہ تھا کہ ہمیں بس اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی کوئی نبی چاہیے, اس لیے بھی وہ مسلمانوں کے دشمن بن چکے تھے. یہود کے تین قبائل, ابھی تین قبائل کون تھے, بنو قینقاع سے قاف سے آتا ہے قینقاع, بنو نضیر, نذیر لکھتے ہیں نا نضیر, اور بنو قریظہ، یہ مدینہ میں آباد تھے. یہ تین جو قبائل تھے وہ مدینہ میں تھے، پہلے سے آباد تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے والے ہیں، تو یہ تینوں قبائل پہلے سے ہی وہاں پر سیٹل ہو گئے تھے. لیکن ان میں ایک پرابلم تھا کہ وہ آپس میں پھٹے ہوئے تھے، یعنی ایک دوسرے سے دشمنیاں تھیں اور ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے. انہیں پہلے ایسے ہی جیسے پہلے یہ ایسے پھٹے ہوئے تھے آپس میں، لیکن انہیں جب پتہ چلا ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ آپس میں مل کے رہنا چاہیے، تو آج دیکھیں وہ ملے ہوئے ہیں، اس لیے آگے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں مسلمانوں سے، کیونکہ انہیں اپنی غلطی کا پتہ چلا کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک اتحاد ہوتا ہے، یہ ہم سب میں بھی آنا چاہیے کہ ہم مل کے کچھ کام کریں. ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ایون دین کا ہی کام لے کوئی بھی چھوٹا سا کام، جیسے یہی آن لائن کلاس ہی پڑھانی ہے، سارا کام ٹیچر نہیں کر سکتی. جیسے ابھی ٹرانسلیشن کرانا ہے تو اس کے لیے ایک الگ گروپ ہونا چاہیے، وہ بھی ہیلپ کریں. کچھ اور کام اگر دیتے ہیں کسی اور چیز کے لیے، تو اکٹھے ہمیں سب مل کے کام کرنا ہے، ایک پہ برڈن نہیں ڈالنا. تو آپس میں مل کے کام کرنے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو یہود تھے پہلے ایسے ہی آپس میں پھٹے ہوئے تھے، آپس میں ان کی بدتی نہیں تھی. اور مدینہ کے مشرکوں کے دو مشہور قبائل اوس اور خزرج، یہ انصار تھے، یہ مدینہ کے انصار تھے. تو مدینہ کے مشرکوں لیکن مشرک تھے اس وقت، تو اوس اور خزرج یہ دو قبائل تھے. تو یہ جو یہود کے جو قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے، وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ جو تھے وہ اوس اور خزرج کے حلیف بن کر انہیں لڑاتے تھے، لڑاتے رہتے تھے، کیونکہ ان کا فائدہ تھا اس میں. دیکھیں نا کہ اگر وہ لڑائیں گے تو ان کے لیے جو ویپنس وغیرہ لگیں گے، ہتھیار جو لگیں گے، تو یہ لوگ پرووائڈ کریں گے نا، تو کیسے پرووائڈ کریں گے؟ اگر لڑائیں گے انہیں، لڑیں گے انہیں آپس میں، تو پھر ان کا بزنس کیسا چلے گا؟ تو ان کے کام ہی یہ تھے کہ اوس اور خزرج کو لڑایا جائے تاکہ ہمارا بزنس چمکے. تو یہ یہود کا کام تھا کہ آپس میں لڑائیاں دلوانا، تو یہ ان میں لڑائیاں کرواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کو ہی ایک مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی. پہلے سب سے پہلے یہود کو دعوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ مفاد تھا مدینہ کا دفاع. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئے اسلام کی طرف ڈائریکٹ، یہ نہیں کہا، انہوں نے پہلے ہی یہ کام کیا کہ مدینہ کا ہم پہلے دفاع کریں گے. تو مدینہ کا جو دفاع ہے، پروٹیکشن کرنا ہے، ڈیفینس کرنا ہے، تو اس کی پہلے انہوں نے دعوت دی، جس کی اہم دفعات یہ تھی. نمبر ون اس کی دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود مل کر دفاع کریں گے. اگر مدینہ پر کوئی اٹیک کرتا ہے مکہ سے یا کہیں اور جگہ سے مشرک لوگ اگر اٹیک کرتے ہیں، تو مسلمان بھی اور یہود بھی دونوں مل کے وہ مدینہ کو بچائیں گے، مدینہ کا دفاع کریں گے، ڈیفینس کریں گے اس کو. پھر دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ مسلمان اور یہود دونوں حصہ رستی اخراجات، یعنی اس کا مطلب ہے رسک ایکسپنسز جو آئیں گے وہ اور اس میں برداشت کریں گے، یعنی وہ کنٹریبیوٹ کریں گے جو بھی ایکسپنسز آئیں گے اس دوران. تو یہ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا. اور تیسرا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح بھی کے جھگڑے کی صورت میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، کیونکہ وہ رولر تھے نا، تو رولر کا کام ہوتا ہے کہ انصاف دلانا. تو اگر کوئی بھی مسلمان اور یہودوں کے درمیان اگر کچھ ایسا تفرقہ باز یا کچھ جھگڑے ہوتے، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، وہ ایک لاسٹ کنڈیشن تھی. یہود کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو تسلیم کر لینا ناممکن نظر آ رہا تھا، یہ ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا کہ یہ شرط ہم کیسے قبول کریں. کیونکہ وہ مدینہ میں جو اکانومی یعنی معیشت جو تھی، اکانومی جو تھی اور سیاست یعنی جو پالیٹکس جو تھی، اس پر پوری طرح وہ چھائے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے سے آ کے سیٹل تھے، تو انہوں نے اکانومی بھی اور پالیٹکس بھی اس پر پورا قبضہ جمایا ہوا تھا. مگر یہ اللہ کی خاص مہربانی اور ان کی باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اس معاہدے کو تسلیم کرتے چلے جا رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے اور ہر چیز اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ تو انسان کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک مہربانی تھی کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ تینوں بھی شرائط قبول کرتے ہیں. اس طرح جب یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا طبقہ بھی ایک وجود میں آ گیا. اب یہ تیسرا طبقہ جو تھا، ایک تو پہلے سے ہی مسلمان تھے اور کافر لوگ تھے، اور ایک طبقہ جو وجود میں آیا تھا وہ منافقوں کا طبقہ تھا. اب یہ جو منافق تھے وہ آپ کو مکی دور میں نہیں ملیں گے، کیونکہ ویسے بھی مکی دور میں اسلام قبول کرنا اتنا مشکل تھا کہ چھپ چھپ کے سب نے قبول کیا تھا، اور جس نے کیا تھا ان کو بھی تکلیفیں ہو رہی تھیں، تو مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے مکی جو صورت ہے اس میں بہت ریئرلی آپ کو نہیں کے برابر منافقوں کا ملتا ہے قرآن میں، لیکن جو مدنی دور کے جو صورت دیکھیں گے اس میں منافقوں کا بھی ذکر ہے. تو اسی سے کئی مفسرین نے پھر پتہ کیا کہ مکی ہے یا مدنی ہے صورت. تو یہ ایک نیا گروپ آیا تھا منافق کا، جو پہلے کبھی نہیں تھا، وہ مدینہ میں آ گیا. اب منافق کیا ہے وہ ایک بتا دینا چاہیے کہ منافق وہ انسان ہے جو دو منہ والا ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا میں بتاؤں گی کہ یہ نام مسلمانوں کے ہوتے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نام ہوگا فاطمہ، امینہ یا کچھ اور ایسے ہی، لیکن کام وہ نہیں ہوں گے جو مسلمانوں والے ہوں گے. تو یہ منافق یہ ہوتے ہیں کہ نام کے مسلمان ہوتے، ہر حکم اچھا یہ ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے، یعنی ہر حکم نہ کوئی حکم ماننے تیار نہیں. تو دو منہ والے رہتے ہیں، سامنے کچھ پیچھے کچھ. تو یہ منافق اب انشاءاللہ آگے بہت ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے. تو اتنا یاد رکھیں کہ نام مسلمانوں کے، مسلمان بھی کہتے ہیں خود کو مسلمان ہیں ہم، لیکن اصل میں یہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. تو یہ گروہ آپ کو مدنی صورت میں ملے گا کہ مدنی صورت میں ہی منافقوں کا ذکر آتا ہے. اس صورت کی ابتدا میں انہی تین گروہ یعنی مسلمان، کافر اور منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور یہی اس کا زمان نزول ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے ہم جب پڑھیں گے تو مسلمانوں کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں کچھ ہی آیات ملے گی، لیکن منافقوں کے بارے میں بہت ساری آیتیں ملے گی، کیونکہ دو منہ والے جو ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے نا کہ کون منافق ہے، لیکن ویسے بھی اگر پتا ہو تو بھی ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اور نہیں کہنا بالکل نہیں چاہیے کہ یہ منافق ہیں، منع کیا گیا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کا نزول تھا، اس کے ساتھ تھوڑا سا زمان نزول اور شان نزول کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی جو صورت تھی تو یہ تھی. مدنی جب دور تھا، مدنی صورت یعنی جو ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی صورت آئی تھی وہ سورہ البقرہ تھی. تو مکہ میں آلریڈی 86 یعنی 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے. 87 اوکے. تو یہ 87 جیسے سورہ علق جو ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی نزولی اعتبار سے، لیکن وہ قرآن میں سب سے پہلی نہیں رکھی گئی. سورہ فاتحہ پہلی رکھی گئی جو پانچویں نمبر پہ آتی. یہ جو سورہ بقرہ البقرہ وہ 86 نزولی ترتیب کے اعتبار سے. اگرچہ اس سورت کا بیشتر حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا، تاہم اس کے کچھ آیت بعد کے دور میں نازل ہوئیں. میں نے جیسے کہ حرمت سود جو تھی اس کی آیت آپ دیکھیں گے کہ 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی، بہت اینڈ میں نازل ہوئی ہے. تو پھر بعد میں پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آیت اس کے بعد ہونی چاہیے، یہ آیت اس کے بعد ہونی چاہیے. تو اس کا جو اس کی ترتیب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو یہ ایسی نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ ایسی نہیں کہ بس ہے کیسے بھی رکھ دیے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ترتیب دی گئی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. انشاءاللہ آج دو ہی آیات ہم کرتے ہیں. سورہ البقرہ میں دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وضاحت کروں گی کہ دیکھیں آپ کو بہت سارے ورڈز اس کے پتہ ہیں، جیسے ابھی آگے دیکھیں گے ہم. یہاں پر دیکھیں الکتابو، الکتابو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، کتاب، کتاب بک، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کتاب. پھر لاک دیکھیں پیچھے ہی ہو گیا تھا ہمارا، جیسے ولد دولین اس میں ہم نے دیکھے تھے لا، تو لا بھی ہو چکا ہے ہمارا یہاں پر. پھر آگے آتے ہیں ہدن، ہدن ہم نے پڑھا تھا اہدنا صراط المستقیم، اہدنا اور ہدا سیم ہیں، یہ صرف اس کی شیپ بدلی گئی ہے، تو اس کا اور اس کا روٹ ورڈ سیم ہی آئے گا. تو ہدن اہدنا میں ہم نے پڑھے تھے. پھر دیکھے تھے ہم نے ولد دولین میں بھی کہ لا، جیسے ہم اردو میں کہتے لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، تو لا کا استعمال تو ہم اردو میں کرتے ہی ہیں. پھر رائب کا بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑی اچھی اردو میں، جیسے کتاب لا رائب، لا رائب، خدا خدا لا رائب کے. پھر فی ہی، فی الحال ہم بولتے ہیں نا، فی الحال، فی ہی یہ فی اور ہی کا کمبینیشن ہے، اس کا مجموعہ ہے. تو فی الحال جو فی استعمال ہوتا ہے اس میں، فی الفور، فی الحقیقت کہتے ہیں نا، فی الحال تو بہت ہم استعمال کرتے ہیں. پھر ہدن ہدایت کے لیے آتا ہے، ہدایت، ہادی، برحق. پھر للمتقین، دیکھیں ہم اردو میں کہتے ہیں تقوی والے، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، تو یہ ہم ورڈس استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے. پلیز مائک آف کریں، تو ہم یہ غور نہیں کرتے. تو سوچے کہ بہت ایزی ہے، جن کو اردو آتی ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے، جس اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیز ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھیں ابھی بہت کم ورڈ رہ گئے، یہ دو ہی آیت میں آج کہوں گی، تو دو ہی آیت میں دیکھیں کہ کیا نہیں پتہ آپ کو. کتاب بھی پتہ ہے، لا بھی پتہ ہے، رائب بھی پتہ ہے، فی ہی، فی اس میں فی دیکھیں، فی الحال، ہدن ہدایت، متقین تقویٰ، کیا باقی رہا ہے اس میں؟ آ گیا آپ کو سب، الحمدللہ بہت ایزی ہے، ڈرنا نہیں ہے آپ نے، آگے بڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ پہلے ٹرانسلیشن لیں گے اور پھر اس کے بعد ایک ایک ورڈ پہ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم، ذالک وہ یا یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک، لا ریب نہیں کوئی شک، فی میں ہی اس، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، لی واسطے اور کے لیے، متقین پرہیزگاروں، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. تو دیکھیں اب ایک ایک ہم ورڈ پہ دیا کے دیکھتے ہیں کہ الف لام میم کا ہی دیکھیں. تو الف لام میم کا دیکھتے ہیں ہم. الف لام میم جو ہے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. قاف تا عین قطع حروف مقطعات. یہ جو حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کو اکٹھے ہی لکھا جاتا ہے, لیکن ہر حروف جدا جدا اور ساکن پڑھا جاتا ہے, جیسے الف لام اور میم اس طرح پڑھیں گے ہم, علم نہیں پڑھیں گے. حالانکہ قرآن میں اور جگہ آپ دیکھیں کہ علم نشرہ, وہاں پر ہم نے علم پڑھے, یہاں پر ہم الف لام میم پڑھیں گے. کیوں ایسا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح پڑھایا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنایا, پڑھا کے سنایا, لکھا کے نہیں. تو دیکھیں الحمدللہ جو بھی اللہ کی حکمت تھی اس کا کچھ نہ کچھ ریزن ہے. اگر لکھا ہوا ہی ہم دیکھیں کبھی کبھی لکھا ہوا اردو بھی رہتا ہے تو زیر کو زبر لگا دیتے ہیں, زبر کو زیر لگا دیتے ہیں. ایون اردو پڑھنے کے سمجھنے کے باوجود بھی کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں, لیکن جب آپ سنتے ہیں تو وہ برابر اس کا جو پرناؤنسیشن اٹرنس جو ہوتا ہے وہ برابر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح پڑھنا چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنایا, اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ اس کو علم نہیں پڑھا جاتا. جیسے علم نشرہ اس کو الف لام میم پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو الگ الگ جدا جدا ہونے کی وجہ سے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ مقطعات کا لفظ جو ہے وہ قطع سے, قطع کا یعنی توڑ توڑ کے قطع کرنا, کاٹنا. ہاں, تو یعنی کاٹ کاٹ کر توڑ توڑ کر ہم الگ الگ اس کو پڑھتے ہیں, اس لیے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. تو حروف مقطعات اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حروف مقطعات قرآن میں آئیں گے, ایک حرفی بھی ہوں گے جو تین آتے ہیں, دو حرفی آتے ہیں وہ نو آتے ہیں, اور تین حرفی تیرہ آتے ہیں, چار حرفی جو ہے وہ دو آتے ہیں, اور پانچ حرفی بھی دو آتے ہیں. ایک ایک دیکھتے ہیں کہ کون کون سے حروف مقطعات قرآن میں آئے ہوئے ہیں. آپ قلم لیں, لکھیں, تین یک حرفی یعنی تین جو ایک حرفی جو حروف جو آئے ہیں, حروف مقطعات آئے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ سعد میں. سعد خالی سعد ہے. سورہ قاف میں قاف ایک ہی ورڈ, ایک ہی لیٹر قاف. پھر سورہ القلم میں نون کے, نون والقلم, اس کو سورہ نون بھی کسی نے کہا ہے لیکن موسٹ نے القلم ہی کہا ہے. سورہ قلم میں نون خالی ایک حرف, یہ ہو گئے تین, یعنی صاد قاف اور نون ہوتا ہے. پھر دو حرفی میں دیکھتے ہیں, دو حرفی ہیں جن میں سورہ مومن میں ہم دیکھتے ہیں, اسے سورہ غافر بھی کہا گیا ہے. تو سورہ غافر اور سورہ مومن جو ہے ایک ہی ہے سورت, اس میں دیکھتے ہیں حامیم آتا ہے. حامیم دیکھیں, ہا ایک لیٹر ہے اور میم ایک لیٹر ہے, یعنی یہ دو حرفی ہو گیا, ٹو لیٹر. پھر سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی کہا گیا ہے, تو اس میں بھی حامیم آتا ہے. آپ کو حامیم چھ سورتوں میں ملیں گے. دیکھیں یہ پہلا آ گیا مومن, پھر سورہ حامیم پہ دوسرا آ گیا, پھر تیسرا آتا ہے سورہ زخرف. سورہ زخرف میں بھی حامیم آتا ہے. پھر آتا ہے سورہ دخان میں بھی حامیم آتا ہے. پھر سورہ الجاثیہ اس میں بھی حامیم آتا ہے. الاحقاف اس میں بھی حامیم آئے گا. پھر یہ حامیم یہاں تک آگے, پھر آگے طہ, طہ اور ہا دو حرفی آ گیا. طہ سورہ طہ میں آئے گا. پھر سورہ نمل میں تو سی, تو اور سی دو حرفی. پھر یاسین میں یا اور سین دو حرفی آگے. تو یہ جو دو حرفی ہم نے دیکھے وہ نو ہیں. وہ ہم نے دیکھے حامیم بھی ہیں, توہا بھی ہیں, توسین بھی ہیں اور یاسین بھی ہیں. پھر تین حرفی جو ہیں ہم نے دیکھے 13 ہیں, 13 کون سے ہیں دیکھتے ہیں. سورہ یونس میں آتا ہے الف لام را, الف لام را آگے, الف لام اور را تین حرفی, الف ایک ہے لام دوسرا ہے اور را تیسرا ہے. سورہ ہود میں الف لام را آتا ہے, پھر سورہ یوسف میں الف لام را آتا ہے, پھر سورہ ابراہیم میں الف لام را آتا ہے, پھر سورہ ہجر میں الف لام میم آتا ہے. سورہ ہجر الف لام میم, الف ایک ہے لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے, تین حرفی ہو گئے. پھر یہیں پہ سورہ البقرہ میں الف لام میم تین حرفی آ گیا, پھر سورہ آل عمران میں الف لام میم, پھر سورہ عنکبوت میں آتا ہے الف لام میم, پھر سورہ روم اس میں الف لام میم, پھر سورہ لقمان میں بھی الف لام میم, پھر سورہ سجدہ میں بھی الف لام میم, پھر دیکھتے ہیں سورہ شعرا, شعرا میں تا سین میم تین حرف, تا سین اور میم پڑھیں گے تو تا سین میم نہیں پڑھیں گے, تا سین میم جب جائیں گے تب دیکھیں گے وہاں پر. پھر القصص میں بھی تا سین میم, یہ ہو گئے. اس کے بعد چار حرفی, ابھی تین ہو گئے ابھی چار حرفی میں آتے, چار حرفی دو آئیں گے. پہلے بات سورہ الاعراف جو ہوتا ہے اس میں ہے الف لام میم صاد, الف ایک ہے لام دوسرا ہے میم تیسرا ہے صاد چوتھا ہے, چار حرفی. پھر سورہ رعد میں, رعد میں الف لام میم را, الف لام دوسرا میم تیسرا را چوتھا, تو یہ چار حرفی میں الف لام میم صاد اور الف لام میم را. پھر پانچ حرفی میں بھی دو آتے ہیں, وہ سورہ مریم میں دیکھیں کاف ہا یا عین صاد, دیکھیں کاف ایک نمبر, ہا دو, یا تین, عین چار اور صاد پانچ. پھر سورہ شعرا اس میں ہا میم عین سین قاف, ہا پھر میم دوسرا, عین تیسرا, سین چوتھا, قاف پانچواں, تو یہ ہا میم عین سین قاف. تو دیکھیں پانچ حرفی دو آگے. تو اس طرح یہ سارے قرآن میں جو آئے اس کا ایک میں نے ایک سمرائز کر دیا ہے یہاں پر. تو مجموعے احادیث میں سے کوئی بھی ایسی متصل اور صحیح حدیث مذکور نہیں جو ان حروف کے معنی و مفہوم پہ روشنی ڈالے. کوئی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ کیا اس کا مطلب ہونا چاہیے. صحیح حدیث یا آپ کو کہیں پہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی صحابہ نے کہا ہو, تو لیکن کچھ مفسرین جو ہیں ان کے کچھ اقوال پائے جاتے ہیں, ان کے کچھ اوپینینس ہیں, ان کے کچھ آرا پائی جاتی ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں, کیونکہ جو بھی ہمیں صحیح حدیث سے نہ پتہ چلے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کا جو بھی مقصد ہو, کیوں آئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کسی نے کہا الف کا مطلب اللہ, لام کا مطلب جبرائیل علیہ السلام, میم کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے کہا کہ یہ سب اللہ کے نام ہے, کسی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے, کسی نے کہا یہ قرآن کے نام ہے. اللہ نوز بیسٹ, واللہ عالم, صرف یہی کہنا ہے ہمیں. تو اس کا جو بھی مقصد ہے ہم کو نہیں پتا, اور مطلب ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بے مقصد یا بے مطلب ہے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ یہ تو آ گیا الف لام میم, لیکن اس کا مقصد کیا ہے, یہاں کیوں آیا ہے. جو بھی کوئی بھی چیز بے مطلب نہیں آئی. ابھی ہمیں پتہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بے مطلب چیز ہے, نعوذ باللہ. جیسے ہمیں جنت اور جہنم وغیرہ ہے یہ بتایا گیا ہے, یہ پتہ ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, فرشتے بھی ہیں, لیکن کیسے ہیں اس کا تو علم ہمیں نہیں پتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا تو یہ کوئی چیز ہی نہیں. ایسی کئی چیزیں, جیسے سائنٹسٹ کئی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھی نہیں, ہمیں پتہ نہیں. تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو پتہ نہیں ہے اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا چیز ہے, لیکن ہر ایک ہر چیز جو قرآن میں آئی ہے اس کا کچھ مطلب ہے, اس کا کچھ مقصد ہے, اللہ کو ہی پتہ ہے. یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں کہ اسے سمجھیں. ہاں, لیکن حروف مقطع جو ہے اس کا استعمال عربی کلام جو ہے, عربی لینگویج اور شعر و شاعری میں پایا جاتا ہے, لیکن بہت کم. جیسے ایک شعر ہے, عربی کا ایک شعر ہے, قلت لها کفی فقالت قاف, میں نے کہا اس عورت سے رک جا تو اس نے کہا لو میں ٹھہر گئی. تو بہرحال ایسے قاف یہاں پر دیکھے, لاسٹ میں قاف آیا ہے, بگننگ میں نہیں آیا. تو یہ اس میں شعر و شاعری میں بھی یوز ہوتا تھا, لیکن اللہ نوز بیسٹ کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کو پتہ ہے. یہ ہمیں کیسا پتہ چلا کہ صرف اللہ کو پتہ ہے؟ تو سورہ عمران کی آیت نمبر 7 میں دیکھیں آپ, اس میں کیا آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به كل من عندنا من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. اس کا مطلب سنیں, وہی اللہ تعالی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں, جو اصل کتاب ہے, وہی اصل کتاب ہے, اور بعض متشابہ آیتیں ہیں, یعنی متشابہات اسے کہتے ہیں. پس جن کے دلوں میں کجی ہیں وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, فتنے کی طلب اور ان کی مراد کے جستجو کے لیے, حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا, اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے, یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں, اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. تو دیکھیں قرآن نے ہی جواب دیا ہے کہ کچھ آیتیں قرآن میں متشابہات ہیں. تو جو حروف مقطعات جو ہیں وہ متشابہات آیات میں آتی ہیں, اس کا علم اللہ کو معلوم, ہم نہیں جانتے. لیکن کوئی بھی قرآن میں آئی ہوئی چیز وہ بے مقصد نہیں ہے, اس کا کوئی تو مقصد ہے, اس کا کوئی تو مطلب ہے. تو الف لام میم جو ہے اس کو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں, مد یعنی کھینچ کے, الگ الگ حرف کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیسے الف کو تو اکیلا الف ہے تو الف ہی پڑھیں گے, لیکن لام کو لام, یہ آپ تجوید میں پڑھ چکے ہیں, اس کو چھ کاؤنٹ ایسے کھینچیں گے لام, پھر میم اس کو بھی چھ کاؤنٹ کھینچیں گے, اسے مد لازم کہتے ہیں. تو اس کو الگ الگ کھینچ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ الف پڑھنے کی 10 نے کیا, لام پڑھنے کی 10 نے کیا, اور میم پڑھنے کی 10 نے کیا. یعنی اگر کوئی سوچے سمجھے بغیر بھی اسے پڑھے تو وہ ثواب سے محروم نہیں ہوگا, اسے بھی ثواب ملے گا, تو وہ بھی ثواب حاصل کرے گا. تو صرف الف لام میم پڑھے تو آپ کو آلریڈی 30 نیکی مل گئی, کیونکہ الف 10 پلس لام 10 پلس میم 10, تو 10 + 10 + 10 کتنے ہوتے ہیں 30. 30 نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی. Okay. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی برکت بتائے تھے اور ہر حروف پر 10 نیکیاں بتائی, تو یہی مثال دی تھی انہوں نے حروف مقطعات کی. جب مثال دی تھی تو انہوں نے الف لام میم کی مثال دے کے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی نیکیاں کیا ہیں. اور ہمارے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اس پر ایمان ہم لائیں, اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں, نہ یہ محمل ہیں انہیں کہ کوئی فالتو بات نہیں نعوذ باللہ جس کا مطلب نہ ہو, اور نہ ہی یہ زائد ہیں اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے, بلکہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے یہ. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس پہ ایمان لائے, جو بھی اس کا مطلب ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ نوز بیسٹ کہ اس کا مطلب کیا ہے. چلے الف لام میم ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہم آہستہ آہستہ ہی جا رہے ہیں, اور سب سے پہلے امپلیمنٹیشن ہر چیز پہ ہونا چاہیے. دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ البقرہ کو تفسیر کے ساتھ جب پڑھے تھے, انہوں نے اس کی تعلیم انہوں نے 12 سال میں کیے تھے. اس کی تعلیم انہوں نے 12 سال میں لی, ایک سورہ بقرہ کی 12 سال. اور ہم چاہتے کہ ہمیں فٹافٹ ہر سورہ جلدی جلدی ہو جائے, اور ہم تاکہ بتائیں لوگوں کو کہ ہماری نا سورہ بقرہ پوری ہوگی, سورہ آل عمران پوری ہوگی. لیکن اگر کوئی دیکھے کہ کیا عمل میں آیا, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تھوڑا پڑھیں لیکن عمل اتنا کریں. جو صحابہ تھے وہ جب تک 10 آیات پہ عمل نہیں کرتے آگے نہیں بڑھتے تھے. اور عبداللہ بن عمر, جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس لیے کہہ رہے ہوں کہ ان کے جو والد تھے عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی تھے. تو عنہما وہ دونوں, ہما دو کے لیے آتا ہے, بہرحال یہاں پر ٹاپک نہیں تھا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی, یہ قرطبی میں آتا ہے. تو ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھنا ہے, جلدی جلدی نہیں کرنا ہے. شروعات میں تو تھوڑا ٹائم لگے گا ہی, انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو تھوڑا تیز چلیں گے انشاءاللہ. آگے آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہاں ذالک, وہ کتاب کیوں ہے؟ ذالک ایکچولی جو ہوتا ہے, ذالک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں اشارہ بعید ہے, ڈیمانسٹریٹو پرونن کہتے ہیں نا, دیٹ ناٹ دس ہے نا, یہ ہاضا. لیکن یہاں پر ہے بعید کے لیے, دور کی چیز ہم بتا رہے ہیں بعید, یہ کیوں ہے اور وہ دیکھیں گے. لیکن یہ واحد مذکر ہے, سنگولر ہے اور مذکر ہے مسکولائن. اوکے, مسکولائن سنگولر ہے. اس کی تسنیہ جو ہوتی ہے, ڈویل فارم جو آتا ہے, وہ زانی کا آتا ہے, اور جمع اولائی کا آتا ہے. اور اس کی جو مونس آئے گی, جسٹ آپ کے کان میں ڈالیں, زیادہ ٹینشن نہ لیں. مونس جو آئے گی یعنی فیمینائن فارم آئے گا, وہ تل کا آتا ہے, ڈیٹ. اور تسنیہ جو آئے گی, ڈویل فارم آئے گی, وہ تانی کا آئے گی, اور جمع اولائی کا آئے گی. اگرچہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے, لیکن اس کا استعمال بطور اشارے قریب بھی آتا ہے, قریب کے اشارے کے لیے بھی ملتا ہے ہمیں. قرآن مجید میں بھی ذالک اس میں اشارہ قریب کے لیے اکثر جگہ استعمال ہوا ہے. مثلا آپ دیکھیں گے دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے, ذالک من انبائی الغیبی نوحیہ الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باتیں اخبار غائب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس وحی کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ باتیں آیا ہیں, یہ وہ باتیں نہیں آئیں, یہ باتیں آئیں. تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ وہ کا اشارہ یہ کے لیے بھی کیا گیا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں جو قریب کی چیز کو دور بتایا جائے نا, تعظیم کے لیے بھی آتا ہے. تعظیم یعنی آنر دینے کے لیے, کہ رسپیکٹ جیسے دیتے ہیں نا, عزت دینا جسے کہتے ہیں, عزت کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہی دیکھیں, ایک اگر سنگولر بندہ ہے تو تو یا تم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں نا, لیکن اگر رسپیکٹ دینی ہے, ایون چھوٹے بچوں کو بھی ہم تو تم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں آپ. اچھا آپ نے کھانا کھایا, تو کیوں ایسے بچوں میں ایک عادت ڈالنی کہ بڑوں سے رسپیکٹ سے بات کرنا آ جائے, کیونکہ ہم اگر عادت ڈالیں آپ سے بات کرنے, تاکہ وہ بڑوں سے بھی آپ سے بات کریں. تو ایون ہم سے چھوٹے ہوتے ہم ان کو بھی آپ سے بولتے, یا ہمارے برابر کے بھی ہوتے ہیں تو ہم ان کو آپ سے بات کرتے, حالانکہ وہ اکیلا بندہ ہوتا ہے, تو ہم تو یا تم نہیں کہتے آپ. تو یہ ایک عزت, ایک آنر کے لیے ہوتا ہے. ایون انگلش میں بھی دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی وہاں پر حاضر نہیں ہوتا ہے, موجود نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے بارے میں اگر کہنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, دس پرسن, دیٹ پرسن نہیں بولتے, دس پرسن. تو ایسے الگ الگ لینگویج میں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں, اس میں دس ہوتا ہے. تو یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشارہ جو ہے یہاں پر وہ کتاب کا اشارہ, یا تو یہ میں نے جو ابھی کہی کہ تعظیم کے لیے ہو, عزت آنر کے لیے ہو, کہ وہ یعنی یہ قرآن کی طرف ہم اشارہ کرے تو تعظیم بھی ہو سکتا ہے. یا اور بھی ایک بات بتائی ہے مفسرین نے کہ اشارہ اصل بات یعنی اصل جو کتاب ہے, جو لوہے محفوظ میں, جو آسمان میں جو لوہے محفوظ ہے اس میں جو کتاب, وہ جو ہے اس کی طرف اشارہ. اصل بک جو قرآن اصل کتاب ہے وہ لوہے محفوظ میں, ٹیبلٹ میں ہے. تو جسے جسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارے تھے, تو جبرائیل علیہ السلام لا کے اتارے تھے نا وہاں سے لوہے محفوظ سے, تو وہ اصل کتاب کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب, وہ جو رکھی ہوئی ہے لوہے محفوظ میں, وہ قرآن, وہ کتاب, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے دو ایسے آرا پائی جاتی, ہم دونوں کو بھی مانتے ہیں جو بھی ہے. آگے چلتے ہیں الکتاب. ابھی الکتاب کا ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں, تو کاف تا اور پا, الکتاب, کتاب ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. تو الکتاب جو ہے یہ مشار النلے, مشار النلے کا مطلب ہے یہ اس میں اشارہ, میں نے کہتی کہ یہ اس میں اشارہ ہے جو اشارہ کرتا ہے, ڈیمونسٹریٹو پرونان ہے نا, ذالک, دیٹ, یا دس, یہ یا وہ, تو جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار و نلے کہتے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے وہ مشار و نلے گرامٹیکل ٹرمس ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس سے مراد, یہ کتاب سے مراد ہے قرآن. تو یہ کتاب کون سی؟ قرآن. تو یہ قرآن, تو یہاں دیکھیے ال لگ گیا, ہم نے پڑھے تھے الحمدللہ میں بھی ال تخصیص کے لیے آتا ہے, ڈیفینائٹ کے لیے آتا ہے, کہ دی, د بولتے ہیں نا, د یا دی جو بھی بولتے ہیں, تو د کتاب, دا بک, اوکے, یا دی بک. تو یہ تخصیص کے لیے ہو سکتا ہے. تو ال کتاب تخصیص کے لیے, نہیں خاص کتاب, یہ جو خاص کتاب ہے قرآن مجید اللہ کا کلام. اگر فوٹ ورڈ پہ جائیں, کتب, کاف, تا, با کا مطلب ہوتا ہے لکھنا, تو یہ لکھی ہوئی چیز ہے نا, لوہے محفوظ میں ہے. تو اس کا اور بھی کتب کا اگر دیکھیں روٹ ورڈ میں, تو اس کا مطلب یہ بھی آتا ہے خط, لوہے محفوظ, آسمانی صحیفوں کو بھی کہتے ہیں, اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں مراد جو ہے وہ ہے دا بک, کہ قرآن, بک, ڈیفینائٹ تخصیص کے لیے ہے, خاص, کوئی خاص بک ہے. چلے آگے چلتے ہیں. لا روئی بفی ہی, لا ہم نے دیکھے تھے ولد دولن میں پڑھے تھے, لا نہیں کے لیے آتا ہے, روئی بہ شب. ابھی دیکھیں لا کو یہاں پر نفی جنس کے, جنس کہا گیا ہے. نفی جنس کیا ہوتا ہے ذرا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. لا کے بعد اگر نیکسٹ ناؤن اس پہ اگر فتح آ جائے, یعنی زبر آ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ زور دیا جائے کہ لائے نفی جنس, کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا, یعنی کوئی بھی شک نہیں, کسی بھی قسم کا, کوئی بھی ملاوٹ کا, کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک نہیں. تو اسے کہتے ہیں لا نفی جنس. لا کے بعد دیکھے کہ دوسرا جو نیکسٹ اس کا جو ناؤن آئے گا, اسم آئے گا, اس پہ فتح ہوگی, زبر ہوگا. تو یہ لا رائب, رائب, تو رائب کا پہلے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں کہ رائب شک جو ہم کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے را یا با, رائب, رابا یوریبو اسی سے ہے. تو رائب کا مطلب ہوتا ہے شک, بے چینی. لکھیں آپ شک, بے چینی, ذہنی اضطراب, تہمت, سویزن یعنی برا گمان, اس کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو رائب شک یہاں پر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, یعنی اس کتاب قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے یعنی اللہ کی طرف سے ہونے میں, اس کے نبی کے دل پر اترنے اور نبی کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینے میں کسی مقام پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں, کوئی بھی گنجائش نہیں کہ یہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے اور اسے انہوں نے پہنچا دیا ہے, پورا ویسے کے ویسے ہی پہنچایا ہے. کوئی بھی پارٹ بکری یا کس نے کھایا نہیں ہے, ہر چیز پہنچائی گئی, کیونکہ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کے برائے راست نگرانی میں طے پا رہی ہیں کہ اللہ نے رسپانسبلٹی لی ہے کہ اسے محفوظ کرے گا, اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو, اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. آپ اکثر دیکھیں گے جو کتابیں کوئی لکھتا بھی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ 100% میں نے جو لکھا ہے وہ سب صحیح کہ صحیح ہے, اس میں کوئی بھی غلطیاں نہیں ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے جب فرسٹ پیج کھولے ان کا انٹروڈکشن کا کوئی بھی ہے تو وہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو پلیز اس نمبر پہ یا یہ ای میل پہ کانٹیکٹ کریں, یا ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو پلیز مجھے معاف کر دے, یا کچھ ایسی چیزیں. ایون جو دوسرے مذاہب کی جو بکس ہیں اس میں بھی اتنے اختلافی مسئلے اور اتنی غلطیاں, خود ہی وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ مسئلے وہ مسئلے یہ غلطیاں ہیں. لیکن جب بندہ یہ قرآن کھولتا ہے, پہلے ہی تعلیم دی گئی ہے آپ شروع کر رہے ہیں نا قرآن پڑھنا, چلو اس میں کوئی شک نہیں, دیکھیے اطمینان ایک آ جاتا ہے کہ چلو یہ ایک ایک ہم جو بات پڑھیں گے نا اس میں کوئی شک نہیں, تو ہم آرام سے اس میں بغیر شک شبہ کے ہم پڑھتے ہی جائیں گے. اور کوئی جب اگر شک آ جائے نا تو ایک جیسے بے چینی ہوتی ہے, اچھا میں یہ جو پڑھ رہی ہوں پتہ نہیں اس میں بھی کچھ غلطی ہو, جیسے وہ کوئی آتھر لکھ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو, تو کبھی شک بھی آ جاتا ہے ہم کو, اچھا یہ تو نہیں کچھ غلطی ہو گئی. یہ تو پہلے ہی کوئی دنیا کی ایسی کتاب آپ کو, نہ دینی کتاب دوسرے مذاہب کی, نہ دنیا کی کتاب ایسی ملے گی جس میں یہ لکھا ہو کہ کوئی بھی شک نہ, ہر وہ کوئی کسی نہ کسی شک سے خالی نہیں ہے سوائے قرآن کے. قرآن کا محفوظ کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, اس میں آپ کو کوئی شک, اس میں کسی قسم کا بھی شک آپ کو نہیں ملے گا. پہلے ہی کتاب کھولتے ہی سب سے پہلا تعارف, کوئی شک نہیں. اس کے برعکس دوسری کتابیں آپ الہامی جو کہتے کتابیں جو چینج کی گئی ہیں تو اس میں دیکھیں کہ خود ہی ان کے مذاہب کے لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ ورژن آیا وہ ورژن آیا, ان کے کتنے ورژن آتے رہتے ہیں لیکن قرآن کا کوئی ورژن نہیں, صرف ایک ہی جو پہلے سے آئی ہوئی ہے وہی ہے. 1400 سال سے ابھی تک ہمارے پاس ایک ہی قرآن ہے اور الحمدللہ ہر ایک سمجھ بھی سکتا ہے, اس کو اتنا آسان کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ پہلے کی بکس ہیں, ایون بہت پرانی کتابیں لیں، میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی قصص الانبیاء، اور بہت پرانی تھی، مجھے اردو، اس میں اردو لکھی ہوئی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا اردو لکھی ہوئی ہے، اور اردو جاننے کے باوجود بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اردو کیا ہے، کیسی اردو لکھی ہوئی ہے، ایون انگلش کی وہ دیکھے، کچھ پرانی انگلش کی کسی کی اٹھا کے دیکھے جو پہلے بہت فیمس لوگ تھے، آپ کو کبھی کبھی کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ورڈ کا مطلب کیا ہے، تو ان کی لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے، لیکن قرآن جو پہلے سے ہے ایک ہی لینگویج عربی، اور وہ بھی ایک ہی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، ہو بہو اس میں کوئی بھی چینج نہیں آیا، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کوئی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. اب ریب کے بارے میں، کفار مکہ باسے بادل موت، یعنی موت کے بعد اٹھنے کے کلی طور پر منکر تھے، کہ نے وہ اس کو نہیں مانتے تھے کہ موت کے بعد بھی اٹھنا ہے، تو اور انہیں بے چینی اس بات پر تھی کہ اگر بالفرض قرآن کی دعوت سچی ہے تو پھر ان کی خیر نہیں، کیونکہ جو غلط کام کر رہے تھے، تو ان کی اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ریب کا مطلب کیا ہے، بے چین نا، تو بے چینی کو دور کرنے کے لیے یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا، اور اس کے مضامین، اس کے جو مضمون ہیں، مضامین ہیں، سب کچھ قطعی اور یقینی ہیں، یہ یقینی طور پر اسی طرح ہوگا اور جس طرح ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک اور بے چینی اس کے بعد باقی نہیں رہے گی، لہذا تمہارے اس بے چینی کا بھی علاج یہی ہے کہ تم اسے تسلیم کر کے اس پر ایمان لاؤ، تو یہ دعوت دی جا رہی کہ تم بھی اس پہ ایمان لاؤ، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو کوئی شک نہیں ملے گا اس قرآن میں. پھر آتے ہیں فی ہی، ابھی دیکھیں فی ہی یہ مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے فی اور ہی، کہاں پڑھے تھے فی ہی، یہ ہم ابھی آج دیکھ رہے، فی ہی، فی اور ہی، فی ویسے بھی ہم اردو میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے، بولتے بھی رہتے، فی الحال فی کا مطلب ہے میں، اور بھی خالی میں نہیں ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، لیکن ابھی یہاں پر فی ہی اس میں ہم ترجمہ کریں گے، میں اس میں کریں گے، کیونکہ جب اردو میں ترجمہ ہوگا تو اس میں ہوگا، لیکن عربی میں فی ہی لکھتے ہیں، میں اس. تو یہ عربی کا اپنا یہ الگ الگ ہے، زبان کا الگ یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جار مجرور کہتے ہیں اس کو، فی جو ہے یہ حرف جار کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا پریپوزیشن، اور ہی مجرور ہے، جار کے بعد جو آتا ہے مجرور کہلاتا ہے، تو فی ہی یہ کمبینیشن ہے فی اور ہی اس میں. ابھی ہی مطلب کیا ہے، اس میں یعنی کس میں، تو کتاب میں. ہی جو ہوتا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مذکر، وہ ایک مذکر، جو عربی زبان ہے اس میں ہر چیز یا تو مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے، اس میں انگلش کی طرح نیوٹر جینڈر نہیں ہوتا ہے، نیوٹر جینڈر یعنی نہ مسکولائن نہ فیمینائن، نہ مذکر نہ مؤنث، اس میں عربی میں آپ دیکھیں گے کہ مذکر مؤنث ہر چیز ہوگی، آپ قلم لیں، قلم بھی یا تو مذکر ہوگی مؤنث ہوگی، ایکچولی قلم مذکر ہیں، تو یہاں پر کتاب جو ہے الکتاب یہ مذکر ہے. تو یہ فی ہی اس میں یعنی اس کتاب میں، اگر وہ مؤنث ہوتی تو ہا آتا تھا، تو یہاں پر کتاب جو ہے وہ مذکر ہے اس لیے فی ہی آیا، فی ہا نہیں آیا ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا گرامر میں بیچ بیچ میں لیتے رہوں گی، لیکن جسٹ کان میں ڈالتے رہیں، زیادہ وری نہیں ہو اس کے بارے میں. فی ہی آگے چلتے، ہدن، ہدن ہم نے پڑھے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جو روٹ ورڈ وہی ہوگا جو اہدنا میں تھا، ہا دالیا، ہدا، یہدی. ہدایت کے معنی پھر سے دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے, یعنی لطف کے ساتھ کرم کے ساتھ رہنمائی کرنا, ایسے نہیں ہارشلی کسی کی رہنمائی کرنا, جیسے پولیس کیسی رہنمائی کرتی ہے ہماری اور ایک ماں کیسی کرتی ہے, تو اس میں فرق ہوتا ہے نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہدایت کا معنی لطف و کرم کے ساتھ رہنمائی کرنے کے ہیں تو پھر قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ فہدوہم الی صراط الجحیم, پھر ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو, اور دوسری جگہ آتا ہے ویہدہ الی عذاب السعیر, اور دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا. کیوں استعمال ہوا یہاں پر کہ جہنم کا راستہ اور عذاب کا راستہ, پھر اس میں کیا بات ہے کہ لطف و کرم؟ تو یہ جو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تنزیہ طور پہ بتایا گیا, تنزیہ یعنی جیسے طنز کیا گیا یہاں پر کافروں کے لیے, اس کا استعمال جو کیا گیا طنز کے طور پہ ہے. جیسے اور جگہ آتا ہے کہ فبشرهم بعذاب علیم, تو اے پیغمبر انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو. تو خوشخبری تو عذاب علیم کی نہیں ہوتی ہے, تو یہاں پر کیوں خوشخبری کہا گیا؟ تو یہ بھی طنز, ایک ٹاؤنٹ بولتے نا طنز, سرکاسٹک, تو اس کے لیے کہا گیا ہے. جیسے مائیں بھی کبھی کبھی بچوں کو, اگر بچے غلطیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا آ تجھے لڈو دیتی ہوں, تو حالانکہ وہ مارنے کے اس میں موڈ میں ہوتی ہیں, لیکن وہ اس تنزیہ طور پہ کہتی. تو اسی طرح سے یہاں پر کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تنزیہ آ گیا ہے, لیکن اصل میں جو دیکھا گیا ہے خدا کا مطلب یہ ہے کہ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. للمتقین, دیکھیے تقویٰ لی جو ہے یہ بھی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے لی کے لیے واسطے, متقین تقویٰ والوں کے لیے, پرہیزگاروں. ہم صرف ترجمہ ایسے ہی کر دیتے پرہیزگاروں, لیکن اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ متقین کا جو روٹ ورڈ ہے واو کاف اور یا, واو کاف یا, ہم کہتے ہیں نا وقینا عذاب النار, بچانا. اچھا یہ جو ہے اس میں فائل ہے, اس میں فائل ہے ڈوور, پرہیز کرنے والا. تو یہ جمع مذکر ہے, مسکولائن پلولر ہے, اور اس کا مطلب ہے تقویٰ کرنے والوں کے لیے, تقویٰ کرنے والوں کے لیے, کیونکہ اسم الفاعل ہے نا ڈوئر, کرنے والا. شرع میں تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے, ہر چیز اس چیز سے بچا جائے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مقام پر فرمایا ہے کہ یہ کتاب ڈرنے والوں یا متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ تو ڈرنے والے جو ہیں, جو پرہیزگار ہیں, ان کے لیے یہ ہدایت ہے, ان کے لیے یہ راستہ دکھاتی ہے. تو ہدایت کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں. اور ایک دوسرے مقام پر آیا ہے کہ قرآن کریم ہدل للناس کے لیے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہاں آیا ہے, تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس, تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت. ابھی یہاں پر دوسری جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہدل للناس بھی آیا ہے. پھر اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. مطلب یہ ہے اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں, اور ظالموں کا اس سے اور نقصان بڑھتا ہے. تو یہاں دیکھیں کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے قرآن؟ للمؤمنین, مومنوں کے لیے. پھر تیسری ایک اور آیت دیکھتے ہیں، قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے۔ تو یہاں پر ہدل جو مومن ہیں ایمان والے ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر ایسے کیوں آتا ہے کہ کہیں پہ لکھا ہے کہ پرہیزگار اور متقی کے لیے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے لیے، کہیں ہے کہ مومنوں کے لیے ہیں؟ تو دیکھتے اس کی جیسے مثال یوں سمجھے کہ جیسے ایک تقریر کرنے والا ہے، اسپیکر ہے، کسی جلسے میں سب حاضرین کو مخاطب کر کے نہایت ایک قیمتی معلومات دیتا ہے، بہت امپورٹنٹ معلومات دیتا ہے، اور انہیں ہدایت دیتا ہے کسی چیز کی جو بہت امپورٹنٹ ہدایت ہوتی ہے، لیکن ان سے تمام حاضرین جو وہاں پر حاضر ہیں یکساں فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ سیم فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ جیسے ایک بندہ کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی جو تقریر سے، ویسے دوسرا نہیں اٹھا رہا، بلکہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلقاً کوئی اثر قبول نہیں کرتے، یعنی وہ سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی ہم کسی سے بات کرتے رہتے ہیں اور کہیں اور پہنچ جاتے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، پھر بعد میں پوچھا اچھا کلاس میں کیا ہوا تھا، کس بارے میں چل رہا تھا، دھیان ہی نہیں ہوتا ہے، یا تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ایسی صورت قرآن ہی ہدایت کی بھی ہے۔ تو یہی صورت جو ہے، یہی صورت، یہ جو میں نے ابھی ایک مثال دی، یہی قرآن کی ہدایت کی بھی مثال ہے کہ ہدایت دے رہا ہے۔ ہم نے کہا اللہ اے دینا صراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، چلو سیدھا راستہ ہی چاہیے نا، چلو شروع ہو گیا سیدھا راستہ، آپ کی اب ٹریولنگ شروع ہو گئی، یہاں سے ہی شروع ہو گئی، شروعات سے ہی شروع ہو گئی، چلیں لے لیں۔ تو کون لوگ لیں گے؟ جو لوگ سچ میں ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف دکھاوے کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان سے صرف ڈرنے والے یا متقین ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو جو ڈرنے والے ہوتے، متقی لوگ ہوتے، وہی سے ہدایت حاصل کر سکتے، ورنہ ہدایت حاصل کرنا اگر اس کے انٹینشن میں ہے تو اللہ دے دے گا، بس اس نے انٹینشن بھی رکھنا چاہیے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان میں چینجز نہیں آتے؟ وہ ویسے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ایک ورڈ پڑھیں گے، لیکن جا کے اس پہ عمل بھی کریں گے، ایسے بھی آپ کو لوگ ماشاءاللہ اس زمانے میں بھی ملیں گے، کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ کہنے دو جو کچھ کوئی کہتا ہے، ہمیں بس آخرت کی فکر ہے، کوئی کچھ کہے ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو یہ آج میں نے خالی یہ دو آیات کا تفسیر کرا دیا آپ کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آگے بڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ متقی لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، کون متقی ہیں، اور ہم میں بھی یہ صفات آنی چاہیے، ہم سب میں آنی چاہیے۔ میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں اور آپ سب کے لیے بھی کہتی ہوں، سب سے پہلے میں اپنے لیے خود کہتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اپنے دین پر جمعائے رکھے، مجھے جمائے رکھے، کہیں بھٹکنے نہ دے۔ جب میں تفسیر کرتی ہوں تو اتنا مجھے ڈر لگتا ہے، جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، اس میں میں بیچوں بیچ چل رہی ہوں، کہیں سے کانٹا چھپ جائے گا اگر یہاں وہاں ہو جاؤں تو۔ میں پڑھا رہی ہوں، میرے عمل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اور پڑھا رہی ہوں اس میں بھی کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی، کچھ میرے منہ سے تو نہیں کچھ ایسی حق کے خلاف بات نکل رہی ہے؟ اگر نکل رہی ہے تو مجھے کریکٹ کریں، میری اصلاح کریں آپ بھی انشاءاللہ۔